ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญในทางเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์หน้าครุฑมากทั้งพบหยาบพบละเอียดสามารถรู้ซอกแซกไปได้อย่างไม่มีประมาณในสิ่งที่สุดวิสัยของตาเนื้อหูหนังจะเห็นและได้ยินได้นอกจากท่านไม่เล่าหมดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้นขณะท่านเล่าเรื่องเปรตผีเป็นต้นให้ฟังอดขนลุกไม่ได้ทั้งที่ไม่กลัวผีแต่ก็อดกลัวกรรมซึ่งเป็นของลึกลับและมีอำนาจมากไม่ได้ท่านว่าคนเราถ้าสามารถรู้เห็นกรรมดีชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆเช่นเห็นน้ำเห็นไฟเป็นต้นจะไม่กล้าทำบาปเหมือนคนไม่กล้าเข้าไฟแต่กระตือรือร้นกันทำแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน้ำความเดือดร้อนของโลกที่เคยได้รับก็นับวันลดน้อยลงเพราะต่างคนต่างก็รักษาตัวกลัวเป็นบาปอันตรายลูกศิษย์กับอาจารย์โตนรกสวรรค์กันขณะที่ท่านอธิบายธรรมเกี่ยวกับเปรตผีนรกสวรรค์เป็นต้นมีอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็นศิษย์ท่านเรียนถามท่านขึ้นว่าเมื่อคนทั้งโลกไม่รู้ไม่เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์ตลอดเห็นเปรตเทวบุตรเทวดาครุฑนาคและวิญญาณที่เป็นภพละเอียดยิ่งแต่ท่านอาจารย์สามารถรู้เห็นได้เพียงองค์เดียวทั้งที่คนอื่นไม่รู้ไม่เห็นด้วยท่านอาจารย์จะอธิบายให้คนรู้เห็นด้วยไม่ได้บ้างหรือตั้งแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเวลาเห็นแล้วยังนำมาสั่งสอนโลกได้เช่นบาปบุญนรกสวรรค์เป็นต้นล้วนเป็นธรรมชาติที่พระองค์รู้เห็นแล้วนำมาสอนโลกทั้งสิ้นไม่เห็นใครปรับโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนี่ก็เข้าใจว่าจะไม่มีท่านผู้ใดจะมาปรับโทษท่านอาจารย์นอกจากเขาจะอนุโมทนาสาธุกับท่านอาจารย์เท่านั้นเช่นเดียวกับพวกกระผมเชื่อและอัศจรรย์ความรู้ความสามารถของท่านอาจารย์อยู่เวลานี้ท่านอาจารย์ตอบว่าผมยังไม่ได้คิดว่าจะพูดอย่างท่านขอร้องแต่ผู้ขอร้องคือท่านจะหาเรื่องว่ามาฆ่าตัวท่านและผมก่อนแล้วถ้าผมพูดตามความเห็นท่านก็เป็นบ้าคนที่หนึ่งผมก็คือบ้าคนที่สองผู้ฟังที่นั่งอยู่ด้วยกันนี้ก็จะเป็นบ้าคนที่สามที่สี่จะเป็นบ้าไปด้วยกันทั้งวัดแล้วจะมีวัดบ้าที่ไหนให้พวกเราซึ่งเป็นบ้ากันหมดทั้งวัดอยู่ล่ะศาสนาออกจากท่านผู้รอบคอบแสดงไว้ด้วยความรอบคอบเพื่อปฏิบัติด้วยความรอบคอบรู้ด้วยความรอบคอบและพูดด้วยความรอบคอบแต่การพูดพร่ำไปดังท่านนี้จะจัดว่ารอบคอบหรือจัดว่าพวกบ้าน้ำลายถ้าลองพิจารณาดูสิผมว่าเพียงคิดขึ้นเท่านั้นก็เริ่มคิดเรื่องบ้าอยู่แล้วมีหนำยังจะขืนพูดออกมาถ้าโลกทนฟังได้โลกไม่แตกผู้ฟังเหล่านี้ก็ดีแตกและบ้าแตกหาโลกอยู่ไม่ได้แน่ๆการพูดทั้งที่ท่านคิดนั้นท่านมีเหตุผลอะไรบ้างท่านลองคิดดูแม้แต่สิ่งที่เห็นรู้กันอยู่ทั่วไปเขายังรู้จักวิธีปฏิบัติว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเหตุการณ์สถานที่และความนิยมของคนในยุคนั้นๆธรรมแม้จะเป็นความจริงเหนือสิ่งใดแต่ยังอาศัยโลกผู้เกี่ยวข้องกับธรรมอยู่ซึ่งควรปฏิบัติให้เหมาะสมกับโลกกับธรรมไปตามกรณีแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงรู้เห็นสิ่งต่างๆก่อนใครในโลกทั้งสามารถจะตรัสอะไรได้ด้วยความรู้ความเห็นที่ประจักษ์พระทัยแต่ก็ทรงรอบคอบในสิ่งทั้งปวงว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรเสมอมาหากพระองค์จะตรัสบ้างในบางเรื่องก็ทรงเห็นว่าเหมาะกับเหตุการณ์สถานที่และบุคคลผู้รับฟังมิได้ตรัสโดยปราศจากพระสติปัญญาความรอบคอบอันแหลมคมความรู้ความเห็นสิ่งต่างๆที่ควรแก่ฐานะของตนนั้นเป็นสิทธิของผู้นั้นแต่จะพูดพร่ำออกมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยปราศจากสติปัญญาที่ควรนำใช้เป็นประจำนั้นรู้สึกจะเป็นความรู้ความเห็นที่แหวกแนวคำพูดแหวกแนวแต่ผู้รับฟังซึ่งไม่ใช่คนแหวกแนวก็ทนฟังอยู่ไม่ได้การที่ใครจะปรับโทษหรือไม่นั้นเป็นเรื่องหยาบและเรื่องนอกๆซึ่งสำคัญยิ่งกว่าตัวผู้รู้ผู้เห็นจะควรปฏิบัติต่อตัวโดยสามีกิกรรมอันเป็นความชอบธรรมแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปความเชื่อและความอัศจรรย์ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมาสนับสนุนเพื่อเสริมคนให้เป็นบ้าความเชื่อและความอัศจรรย์ด้วยความอยากให้พูดให้คุยก็เป็นความเชื่อความอัศจรรย์ของคนที่กำลังจะหาทางเป็นบ้าผมถึงไม่สนับสนุนความเชื่อความอัศจรรย์แบบนั้นแต่อยากให้มีความเชื่อความอัศจรรย์ที่จะเป็นความแหลมคมสมกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคนให้ฉลาดบ้างแม้ไม่ฉลาดมากก็พอน่าชมหรือความหวังว่าจะยังมีผู้ทรงพระศาสนาและสืบพระศาสนาไปด้วยความฉลาดรอบคอบอยู่บ้างผมขอถามท่านบ้างว่า สมมติว่าท่านมีเงินติดตัวอยู่จำนวนพอที่จะทำประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่ตัวท่านได้หากไม่ฉลาดเวลาท่านเข้าในที่ชุมนุมชนท่านจะปฏิบัติต่อสมบัตินั้นอย่างไรบ้างถึงจะปลอดภัยทั้งสมบัติและตัวท่านเองพระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่ากระผมก็จะพยายามรักษาสมบัตินั้นเต็มสติปัญญาที่จะรักษาได้ท่านถามว่าสติปัญญาที่ท่านจะนำมาใช้ต่อสมบัติและชุมนุมชนในเวลานั้นท่านจะนำมาใช้ด้วยวิธีใดสมบัติส่วนอื่นและตัวท่านเองจึงจะปลอดภัยอาจารย์นั้นเรียนท่านว่าถ้ากระผมจะสงเคราะห์เขาโดยที่เห็นว่าควรสงเคราะห์ก็จะพยายามแยกสมบัติจำนวนที่จะสงเคราะห์ออกแผนกหนึ่งโดยมิให้เขามองเห็นสมบัติส่วนใหญ่ที่มีอยู่ของตนแล้วสงเคราะห์เขาไปเฉพาะจำนวนที่แยกออกไว้จากส่วนใหญ่เท่านั้นนอกนั้นกระผมก็เก็บไว้อย่างมิดชิดไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเพราะกลัวจะเป็นภัยแก่สมบัติและตัวกระผมเองท่านตอบว่าเอาละทีนี้สมมติว่าท่านรู้เห็นธรรมหรือสิ่งต่างๆดังที่ท่านยกขึ้นถามผมมีการเห็นเปรตผีเป็นต้นท่านจะปฏิบัติต่อความรู้ความเห็นและแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างถึงจะจัดว่าเป็นผู้มีความรอบคอบในสมบัติประเภทนั้นและเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนผู้มาเกี่ยวข้องเท่าที่ควรโดยไม่มีการอื้อฉาวราวเรื่องซึ่งอาจเป็นความเสียหายแก่ท่านเองและพระศาสนาได้อาจารย์องค์นั้นเรียนท่านว่ากระผมก็จำต้องปฏิบัติทำนองเดียวกันกับการปฏิบัติต่อเงินซึ่งเห็นว่าเป็นคุณแก่ตนและผู้อื่นโดยถ่ายเดียวไม่มีภัยเข้ามาแทรกด้วยท่านถามว่าก็เมื่อสักครู่นี้ท่านพูดเป็นเชิงชักนำให้ผมประกาศโฆษณาความรู้ความเห็นมีเห็นเปรตผีเป็นต้นแก่ประชาชนโดยมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์และความเสียหายอันจะตามมานั้นท่านพูดมีความหมายอย่างไรบ้างผมคิดว่าถ้าคนมีสติปัญญาพอประคองตัวอยู่บ้างดังมนุษย์ทั่วไปเขาคงไม่พูดอย่างท่านแน่นอนแต่ท่านเองยังพูดออกมาได้ถ้าท่านไม่เลยขั้นคนธรรมดาก้าวเข้าขั้นไม่มีสติแล้วจะควรชมเชยว่าท่านก้าวข้ามไปขั้นอะไรแล้วผมเองยังมองไม่เห็นจุดที่ควรชมเชยท่านบ้างเลยสมมติว่ามีผู้มาต่อว่าท่านว่าเวลาท่านก้าวพอถึงขั้นนั้นแล้วท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรจึงจะตรงกับความจริงที่เขาว่าท่านโดยมีเหตุผลท่านได้คิดบ้างหรือเปล่าว่าคนในโลกมีคนฉลาดมากหรือคนโง่มากและคนจำพวกไหนที่จะสามารถทรงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยความมีเหตุผลและยั่งยืนไปนานไม่ถูกทำลายด้วยแบบท่านถามผมเมื่อสักครู่นี้ท่านนั้นเรียนท่านว่าถ้าพิจารณาตามที่ท่านอาจารย์ว่าแล้วก็เป็นความผิดในการกล่าวของกระผมโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะเท่าที่กระผมกราบเรียนขอนั้นโดยมุ่งเจตนาในทางอยากให้คนทั้งหลายทราบบ้างอย่างกระผมทราบแล้วรู้สึกซาบซึ้งและอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากท่านผู้ใดเลยเมื่อเล่าให้เขาทราบบ้างคงจะรู้สึกซาบซึ้งไปนานและเกิดประโยชน์แก่เขามากมายด้วยความรู้สึกอย่างนี้จึงทำให้ความอยากนั้นหลุดปากออกมาโดยไม่ได้คำนึงว่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้พูดและพระศาสนามากน้อยเพียงไรด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการกระผมจึงขอประทานโทษได้โปรดเมตตาอย่าให้คำนี้ต้องติดในสันดานอีกต่อไปกระผมจะพยายามสำรวมไม่ให้เป็นทำนองนี้อีกหากมีคนมาต่อว่ากระผมก้าวถึงขั้นว่าก็จำต้องยอมรับตามเหตุผลเพราะเราเป็นผู้ควรถูกตำหนิอย่างหาทางหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก่อนกระผมยังไม่ได้คิดว่าคนในโลกมีความฉลาดมากหรือคนโง่มากเพิ่งจะมาสะดุดใจเอาขณะที่ท่านอาจารย์ถามนี่เองเลยเดาเอาตามความรู้สึกว่าคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดอยู่มากมายคิดดูในหมู่บ้านหนึ่งมีคนฉลาดและรักศีลรักธรรมอยู่เพียงไม่กี่คนนอกนั้นแทบจะพูดได้ว่าไม่ทราบที่ไปที่มาของตัวเอาเลยว่าไปเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรผิดหรือถูกดีหรือชั่วควรทำหรือไม่ควรเขาไม่ค่อยสนใจคิดเลยขอแต่ให้สะดวกสบายในขณะนั้นก็พอใจแล้วจะเป็นอะไรต่อไปก็มอบให้ยถากรรมเป็นผู้ตัดสินเอาเองคราวนี้กระผมพอเข้าใจได้บ้างไม่มืดมิดปิดทวารเหมือนแต่ก่อนส่วนผู้จะทรงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและยืนนานต่อไปด้วยความมีเหตุมีผลนั้นก็เห็นจะได้แก่คนฉลาดเป็นผู้นำและทรงไว้ด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอมากกว่าจำพวกอื่นๆจำพวกนอกนั้นก็พลอยได้ประโยชน์ไปตามๆกัน แต่หลักใหญ่เห็นจะอยู่ในคนจำพวกมีเหตุมีผลเป็นแน่เพราะทางโลกทางธรรมกิจบ้านการอาชีพตลอดงานทุกแผนกรู้สึกจะหนีจำพวกฉลาดมีเหตุผลเป็นผู้นำไปไม่ได้ท่านอาจารย์อธิบายต่อไปว่างานทางโลกทางธรรมท่านยังพอคิดพอพูดได้ว่าคนฉลาดเป็นบุคคลสำคัญในวงการต่างๆแต่งานของท่านเองซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติทำไมจึงไม่คิดบ้างว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรงานพระศาสนาเป็นงานละเอียดมากยากที่จะรู้ทั่วถึงผู้จะทรงพระศาสนาทรงธรรมทรงวินัยให้ถึงขั้นสมบูรณ์ได้ต้องเป็นคนฉลาดความฉลาดในที่นี้มิได้หมายความฉลาดที่ทำลายโลกให้พินาศทำลายศาสนาให้ฉิบหายล่มจมแต่เป็นความฉลาดในเหตุผลที่จะยังโลกและทำให้เจริญโดยถ่ายเดียวความฉลาดนี่แลที่แสดงไว้ในมรรค8ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปคือความเห็นชอบความดำริคิดนึกชอบและเป็นผู้นำกายวาจาให้ประพฤติแต่ในทางที่ชอบตามปัญญาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นผู้นำแม้แต่สมาธิที่เป็นไปในทางชอบก็จำต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิองค์ปัญญาคอยตรวจตราสอดส่องอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสมาธิหัวต่อไปได้จิตสงบจิตรวมต้องมีสติปัญญาคอยแฝงอยู่เสมอจิตเกิดความรู้อะไรขึ้นมาจิตออกรู้อะไรบ้างสิ่งที่รู้นั้นจะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักของผู้ต้องการความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีปัญญาแฝงอยู่ด้วยแล้วต้องทำให้เห็นผิดยึดผิดไปจนได้เพราะความรู้ต่างๆทั้งข้างในทั้งข้างนอกที่เกี่ยวกับสมาธิไม่มีประมาณสุดแต่จะปรากฏขึ้นมาและผ่านเข้ามาในรายที่นิสัยจะควรรู้ควรเห็นเป็นต้องรู้ต้องเห็นจะห้ามไม่ให้รู้ให้เห็นย่อมไม่ได้แต่สำคัญอยู่ที่ปัญญาจะคัดเลือกเก็บเอาเท่าที่พิจารณาเห็นว่าควรนอกนั้นก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างนักปัญญาเมื่อยึดถือไว้ให้ก่อกวนตัวเองอยู่ไม่หยุดถ้าขาดปัญญาเพียงขั้นสมาธิก็ไปไม่ตลอดคือต้องยินดีกับสิ่งนั้นยินร้ายกับสิ่งนี้เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเศร้าโศกกับสิ่งนี้ซึ่งล้วนเป็นอารมณ์เขย่าใจให้ลุ่มหลงไปตามทั้งสิ้นอารมณ์ที่มาปรากฏทำไมกำจัดด้วยปัญญาจะตกไปได้อย่างนอกจากจะพาให้เป็นอารมณ์ก่อกวนอยู่ไม่หยุดเท่านั้นแต่ถ้าคัดเลือกด้วยปัญญาแล้วจะมีทางผ่านไปได้ที่ยังเหลืออยู่ก็เฉพาะที่ปัญญาคัดได้เท่านั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในธรรมทุกขั้นผู้ก้าวเข้ามาบวชในศาสนาก็คือการก้าวเข้ามาหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกปรารถนากันมิได้เข้ามาสั่งสมความโง่เขลาเบาตัวเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสตัวหลอกลวงแต่เพื่ออุบายปัญญาพลิกแพลงให้ทันเรื่องของกิเลสต่างหากเพราะคนเราอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไปปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภายในเครื่องป้องกันตัวของนักบวชคือหลักธรรมวินัยมีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญถ้าต้องการความเป็นผู้มั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายไม่สะทกสะท้านจึงควรเป็นผู้มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถจะคิดจะพูดจะทำอะไรอะไรก็ตามไม่มีการยกเว้นสติปัญญาที่จะไม่เข้ามาสอดแทรกอยู่ด้วยในวงงานที่ทำทั้งภายนอกภายในจะเป็นที่แน่นอนต่อคติของตนทุกๆระยะไปผมปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นบรรดาลูกศิษย์มีความเข้มแข็งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเพียรทุกประโยคที่เต็มไปด้วยสติปัญญาเป็นหัวหน้างานไม่งุ่มง่ามเซอะซ่าตัวเองตลอดธุระหน้าที่ทั้งหลายสมกับศาสนายอดเยี่ยมโดยหลักธรรมที่สอนคนให้ฉลาดทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ปฏิบัติที่มาอาศัยอยู่ด้วยเป็นคนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุนวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียจคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัยไม่ขยันคิดอ่านด้วยความสนใจในงานของตัวทุกประเภทเพราะงานของพระผู้พร้อมแล้วเพื่อข้ามโลกข้ามสงสารเป็นงานชั้นเยี่ยมไม่มีงานใดในโลกจะหนักหน่วงทวงใจยิ่งกว่างานยกจิตให้พ้นจากห้วงแห่งวัฏทุกข์งานนี้เป็นงานที่ทุ่มเทกำลังทุกด้านแม้ชีวิตก็ยอมสละไม่อะไรเสียดายจะเป็นจะตายก็หมอบไว้กับความเพียรเพื่อรื้อถอนตนให้พ้นจากลมลึกคือกิเลสทั้งมวลไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนงานอื่นๆจะรู้จะเห็นธรรมอัศจรรย์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นก็รู้และเห็นกันกับความเพียรที่สละตายไม่เสียดายชีวิตนี่แหละวิธีอื่นๆก็ยากจะคาดถูกได้การทำความเพียรของผู้ตั้งใจจะข้ามโลกไม่ขอเกิดมาแบกหามกองทุกข์อนาชนิดอีกต่อไปต้องเป็นความเพียรชนิดเอาตายเขาแหลกกันเฉพาะผมเองก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะมิได้นึกว่าชีวิตจะยังเหลือเดนมาเลย พราะความมุ่งมั่นต่อทำแดนหลุดพ้นมีระดับสูงเหนือชีวิตที่ครองตัวอยู่การทำความเพียรทุกประโยคและทุกอิริยาบถได้ตั้งเข็มทิศไว้เหนือชีวิตทุกระยะไม่ยอมให้ความอาลัยเสียดายในชีวิตเข้ามาขีดขวางในวงความเพียรเลยนอกจากความบีบบังคับของจิตที่เต็มไปด้วยความหวังต่อทางหลุดพ้นเท่านั้นเป็นผู้บงการแต่ผู้เดียวว่าถ้าขันทนไม่ไหวจะแตกตายไปก็ขอให้แตกไปเราเคยตายมาแล้วจนเบื่อระอาทำไมตายขอให้รู้ธรรมที่พระองค์รู้เห็นอย่างอื่นไม่ปรารถนาอยากรู้อยากเห็นเพราะเบื่อต่อการรู้เห็นมาเต็มประดาแล้วบัดนี้เราอยากรู้เพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่เรารู้แล้วไม่ต้องกลับมาลุ่มหลงเกิดตายอีกต่อไปสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งของเราในบัดนี้ส่วนความเพียรที่หมุนไปทางความอยากรู้อยากเห็นธรรมดวงนั้นจึงเป็นเหมือนโรงจักรที่เปิดทำงานแล้วไม่ยอมปิดเครื่องปล่อยให้หมุนตัวเป็นธรรมจักรฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสวัฏฏะทั้งหลายไม่มีวันมีคืนไม่มีอิริยาบถใดว่าได้ย่อหย่อนความเพียรเว้นแต่หลับไปเสียเท่านั้นเป็นเวลาพักงานชั่วคราวพอตื่นขึ้นมามือกับงานคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรกับกิเลสที่ยังเหลือเป็นเชื้อเรื้อรังอยู่ภายในมากน้อยไม่ว่างต่อการรบพุ่งชิงชัยกันเลยจนถูกทำลายด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้ราบเรียบไปหมดอย่างสบายหายห่วงนับแต่ขณะนั้นมาส่วนที่ตายไปคือกิเลสทั้งหลายก็ทราบว่าตายไปอย่างสนิทไม่กลับฟื้นคืนมาก่อกวนวุ่นวายได้อีกส่วนที่ยังเหลือคือชีวิตธาตุขันธ์ก็ทราบว่ายังพอทนต่อไปได้ไม่แตกสลายไปตามกิเลสขณะที่เข้าสู่สงครามทำการหักโหมกันอย่างสุดกำลังทุกฝ่ายสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างหมายยึดครองถึงกับต้องทำสงครามยื้อแย่งแข่งชัยชนะกันนั้นคือใจอันเปรียบเหมือนนางงามได้ตกมาเป็นสมบัติอันล้ำเลิศประเสริฐสุดของฝ่ายเราเรียกว่าอมตะจิตหรืออมตะธรรมใครค้นพบผู้นั้นประเสริฐโดยไม่มีอะไรมาเสกสรรแต่ธรรมนั้นอยู่ฝากตายถ้าใครกลัวตายจะได้ทุกข์ชอบถือเอาความสนุกในการเกิดว่าเลิศเลอผู้นั้นต้องจัดว่าลืมตัวมัวประมาทและชอบผักเพี้ยนเลื่อนเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นไม่อยากบำเพ็ญความดีสำหรับตนในเวลาที่เป็นฐานะพอทำได้อยู่ความประมาททั้งนี้ยังจะพาให้หลั่งน้ำตาด้วยความทุกข์ในสงสารไม่อาจประมาทได้ว่ายังอีกนานเท่าไรจึงจะผ่านพ้นแหล่งกันดารอันเป็นที่ทรมานไปได้จึงขอฝากปัญหาธรรมเหล่านี้ไว้กับท่านทั้งหลายนำไปคบคิดด้วยว่าเราจะเป็นฝ่ายคืบหน้ากล้าตายด้วยความเพียรหมายพึ่งธรรมไม่เหลียวหลังไปดูทุกข์ที่เคยเป็นภาระให้แบกหามหรือความเจ็บแสบและปวดร้าวในหัวใจมาเป็นเวลานานหรือยังจะเป็นฝ่ายเสียดายความตายแล้วกลับมาเกิดอีกอันเป็นตัวมหันตทุกข์ที่แสนทรมานอีกต่อไปรีบพากันนำไปพิจารณาอย่าโมเมาเฝ้าทุกข์และหายใจทิ้งเปล่าๆดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้จะช้าทางและเสียใจไปนานเพราะโรงดัสนานกิเลสตัวพาให้ว่ายบกอกแตกแบกกองทุกข์ไม่มีเวลาปลงวางนั้นไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นใดและโลกไหนๆแต่มีอยู่กับผู้ตั้งหน้าบำเพ็ญด้วยการใช้หัวคิดปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องมือบุกเบิกเพื่อพ้นไปนี้เท่านั้นไม่หยุดหย่อนนอนใจว่าการเวลายังอีกนานสังขารยังไม่ตายร่างกายยังไม่แก่ซึ่งเป็นความคิดที่ทำให้แย่ลงโดยทางเดียวผู้ที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติจึงไม่ควรคิดอย่างยิ่งอันหนึ่งผู้จะพาให้ผิดพลาดและพาให้ฉลาดแหลมคมก็มีอยู่กับใจดวงเดียวจะเป็นผู้ผิดไม่มีอยู่ในที่ใดๆจึงไม่ควรตั้งความหวังไว้กับที่ใดๆที่ไม่ได้สนใจดูตัวเองตัวจากเครื่องทำงานคือกายวาจาใจที่กำลังหมุนตัวกับการทุกประเภทอยู่ทุกขณะว่าผลิตอะไรออกมาบ้างผลิตยาถอนพิษคือทำเพื่อแก้ความไม่เบื่อหน่ายและอิ่มพอในความเกิดตายหรือผลิตยาบำรุงส่งเสริมความมัวเมาเหมาทุกข์ให้มีกำลังขยายวัฏวนให้ยืดยาวกว้างขวางออกไปไม่มีสิ้นสุดหรือผลิตอะไรออกมาบ้างควรตรวจตราดูให้ละเอียดทีถ้วนไม่เช่นนั้นจะเจอแต่ความฉิบหายล่มจมไม่มีวันโผล่ตัวขึ้นจากทุกข์ที่โลกทั้งหลายกลัวๆกันได้เลยท่านแสดงธรรมโดยถือเอาพระที่เป็นต้นเหตุอาราธนาท่านให้แสดงตามที่รู้ที่เห็นสิ่งต่างๆแก่โลกอย่างไม่มีขอบเขตนั้นปรากฏว่าท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนมากทางเนื้อธรรมก็ทรงรสชาติอย่างมหัศจรรย์ยากจะได้ยินได้ฟังพระผู้เป็นต้นเหตุให้ท่านต้องแสดงก็ไม่น่าจะผิดตามที่ท่านดุดาขู่เข็นแต่อาจจะเป็นอุบายวิธีอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมโดยทางอ้อมก็ได้เท่าที่เคยสังเกตท่านตลอดมาถ้าท่านแสดงธรรมตามปกติ ไม่มีอะไรเข้าไปสัมผัสหรือกระเทือนถึงใจหรือถึงธรรมท่านท่านชอบแสดงไปเรียบๆแม้จะแสดงธรรมชั้นสูงก็ทำนองเดียวกันผู้ฟังรู้สึกจะขาดอะไรอะไรอยู่บ้างไม่ถูกใจแต่ถ้ามีรายใดรายหนึ่งก่อเหตุขึ้นเป็นเชิงเรียนถามปัญหาท่านหรือสนทนาธรรมกันเองต่อหน้าท่านแบบผิดถูกโถกให้ท่านรำคาญหรือทำที่กำลังสนทนากันไปสะดุดใจท่านเข้าขณะนั้นนั่นแลเป็นขณะที่ทำภายในใจท่านเริ่มไหวตัวออกมาผิดปกติและแสดงออกทางวาจาอย่างเผ็ดร้อนถึงใจทั้งท่านผู้แสดงและผู้ฟังอย่างเพลินใจและทุกครั้งที่ท่านแสดงแบบนี้ต้องเป็นที่ทราบซึ่งดื่มดำหรือที่จะพรรณนาให้ถูกต้องกับความรู้สึกได้ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้มีนิสัยหยาบจึงชอบฟังธรรมที่ท่านแสดงแบบนี้มากกว่าแบบอื่นๆเพราะเห็นว่าถูกกับจริตนิสัยที่หยาบของส่วนมากฉะนั้นท่านผู้เป็นต้นเหตุอาราธนาท่านด้วยอุบายวิธีต่างๆถึงกับท่านได้แสดงธรรมแบบเผ็ดร้อนออกมานั้นจึงเข้าใจว่าเป็นความแยบคายของแต่ละองค์จะหาอุบายแสดงออกตามสติปัญญาของตนซึ่งไม่ควรจะผิดไปทีเดียวอาจมีเจตนาเพื่อประโยชน์แก่ตนแฝงอยู่กับคำอาราธนานั้นด้วยทั้งนี้เมื่อมาถึงวาระของผู้เขียนได้สดับธรรมจากท่านจริงๆแล้วโดยมากได้ฟังธรรมเด็ดเดี่ยวที่ให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริงมักจะเกิดจากวิธีเรียนถามปัญหาซอกแทรกกับท่านมากกว่าวิธีอื่นขณะท่านอธิบายธรรมก็ถูกกับจุดที่ต้องการซึ่งผิดกับการแสดงแบบแกงหม้อใหญ่เป็นไหนๆดังนั้นเมื่ออยู่กับท่านนานๆไปก็ค่อยทราบวิธีแสวงหาธรรมกับท่านกว้างๆออกไปไม่รอคอยให้ท่านหยิบยื่นให้ทายเดียวยังพอมีอุบายขอร้องต่างๆขอให้ท่านเมตตาบ้างโดยไม่ใช่วันประชุมแสดงธรรมตามปกติท่านพิจารณาเห็นท่านด้วยตาทิพย์ท่านกับหมู่คณะราว 3-4 องค์เที่ยววิเวกมาพักอยู่ท่ามเชียงดาวได้ประมาณ2คืนพอตื่นเช้าคืนที่3ท่านบอกว่าคืนนี้ภาวนาปรากฏเห็นถ้ำใหญ่และกว้างขวางน่าอยู่มากอยู่บนยอดเขาสูงและชันถ้ำนี้สมัยก่อนๆเคยมีพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาพักเสมอแต่พระเราสมัยนี้ไปอยู่ไม่ได้พระสูงและชันมากทั้งไม่มีที่โคจรบิณฑบาตท่านสั่งให้พระขึ้นไปดูถ้ำนั้นและกำชับว่าก่อนขึ้นไปต้องเตรียมเสบียงอาหารขึ้นไปพร้อมทางขึ้นไม่มีให้พยายามปีนป่ายขึ้นไปโดยถือเอายอดเขาลูกนั้นเป็นจุดที่หมายคือถ้ำที่ว่านี้อยู่ใต้ยอดเขานั่นเองพระและโยมได้พากันขึ้นไปดูตามคำที่ท่านบอกเมื่อขึ้นไปถึงแล้วปรากฏว่าถ้ำนั้นสวยงามและกว้างขวางมากดังที่ท่านว่าจริงๆอากาศปลอดโปร่งสบายน่าอยู่มากพระเกิดความชอบใจอยากพักอยู่บำเพ็ญสมณธรรมเป็นเวลานานๆแต่จำเป็นด้วยที่โคจรบิณฑบาตไม่มีเพราะถ้ำอยู่สูงและห่างไกลจากหมู่บ้านมากพอเสบียงจนหมดจำต้องลงมาเมื่อลงถึงที่พักท่านถามว่าเป็นอย่างไรถ้ำสวยงามน่าอยู่ไหมผมเห็นในนิมิตภาวนารู้สึกว่าถ้ำนั้นทั้งกว้างขวางและสวยงามมากจึงอยากให้หมู่เพื่อนขึ้นไปดูใครๆคงจะชอบกันแน่แต่ก่อนผมก็ไม่ได้สนใจพิจารณาว่าจะมีสิ่งแปลกๆอยู่ในเขาลูกนี้แต่พอพิจารณาจึงทราบว่ามีของแปลกและอัศจรรย์อยู่ที่นี่มากมายหลายชนิดในถ้ำที่พวกท่านขึ้นไปดูนั้นยังมีรูปเทพอารักขาอยู่เป็นประจำตลอดมาไม่ได้ขาดใครจะทำอะไรที่ไม่สมควรในที่นั้นไม่ได้ต้องเกิดเป็นต่างๆขึ้นมาจนได้ขณะที่สั่งให้พวกท่านขึ้นไปดูผมก็ลืมบอกว่าที่นั้นมีพวกเทพอารักขาอยู่ควรพากันสำรวมระวังมัญญาตและอาการทุกส่วนอย่าไปส่งเสียงอื้ออึงผิดพิสัยของสมณะเกรงว่าจะเกิดความไม่สบายต่างๆขึ้นมาเพราะความไม่พอใจของพวกเทพที่อารักขาอยู่ในสถานที่นั้นอาจบันดาลให้เป็นต่างๆได้พระที่ขึ้นไปได้กราบเรียนท่านตามที่ได้ประสบมาและแสดงความประสงค์อยากอยู่ท่านนั้นเป็นเวลานานๆท่านตอบว่าแม้จะสวยงามและน่าอยู่เพียงไรก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีข้าวจะกินดังนี้อาการที่ท่านพูดกับพระที่ไปดูถ้ำกลับลงมาเป็นคำพูดธรรมดาประหนึ่งท่านเคยเห็นถ้ำนั้นด้วยตามาแล้วหลายครั้งทั้งที่ไม่เคยขึ้นไปเลยเพราะอยู่สูงและชันขึ้นลงลำบากมากแต่กลับถามว่าน่าอยู่ไหมซึ่งเป็นคำพูดออกมาจากความแน่ใจจริงๆไม่ได้สงสัยว่าความรู้ทางด้านภาวนาจะโกหกหลอกลวงเลยที่ท่านเตือนพระให้พากันสำรวมระวังเวลาพักอยู่ในที่ต่างๆไม่เฉพาะเพียงท่านนั้นแห่งเดียวนั้นเกี่ยวกับพวกเทพที่สถิตอยู่ในที่นั้นๆซึ่งชอบความเป็นระเบียบงามตาและชอบสะอาดมากเวลาพวกลูกเทพไปเห็นอากัปกิริยาของพระที่จัดวางอะไรไว้ไม่เป็นระเบียบเช่นการหลับนอนไม่มีมัญญานอนหงายเหมือนเปรต ถึงเนื้อถึงตัวบ่นพึมพำด้วยการละเมอเพ้อฝันไปต่างๆเหมือนคนไม่มีสติแม้จะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของคนนอนหลับจะรักษาได้ก็ตามแต่พวกเทวดามีความอิจฉาระอาใจอยู่เหมือนกันและเคยมาเล่าให้ท่านอาจารย์นั่นทราบเสมอและเล่าว่าพระซึ่งเป็นเพศที่น่าเลื่อมใสและเย็นตาเย็นใจแก่โลกที่ได้เห็นได้ยินจึงควรสำรวมระวังกิริยามารยาททั้งการหลับนอนและเวลาปกติพอเป็นความงามตาเย็นใจแก่ตนและทวยเทพตลอดมนุษย์ทั้งหลายบ้างไม่แสลงตาแสลงใจจนเกินไปเมื่อยังพอมีทางรักษาได้อยู่ไม่อยากให้เป็นไปแบบคารวาสซึ่งไม่มีขอบเขตหรือปล่อยไปตามยถากรรมจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมอยู่ในวิสัยของพระจะทำได้การมาเล่าเรื่องครั้งนี้ไม่ได้มุ่งมั่นมาตำหนิติเตียนพระว่าไม่ดีโดยถ่ายเดียวแต่เทวดาทั้งหลายก็มีส่วนแห่งความดีและเจตนาหวังเทิดทูนพระศาสนาพร้อมทั้งมีความพอใจกราบไหว้พระสงฆ์ผู้มีมัญญาตอันดีประจำนิสัยของพวกเทวดาเหมือนกันจึงใคร่ขอกราบท่านเพื่อได้ตักเตือนพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ได้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมพอเป็นที่งามตาแก่มนุษย์มานานตลอดเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายบ้างเทวดาทั้งหลายก็จะพลอยมีส่วนเพิ่มพูนความเคารพเลื่อมใสขึ้นอีกมากมายจากความดีของพระที่น่าเลื่อมใสนี้เป็นคำของพวกเทวดามาเล่าถวายท่านดังนั้นเวลาท่านกับพระลูกศิษย์พักอยู่ในป่าในเขาลึกซึ่งเป็นที่สถิตของพวกรุกขเทวดาท่านจึงคอยเตือนพระอยู่เสมอเกี่ยวกับการวางบริขารเครื่องใช้สอยต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดผ้าเช็ดเท้าท่านก็สั่งให้พักได้เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบไม่ให้ทิ้งระเกะระกะการขับถ่ายก็ให้เป็นที่เป็นทางและกำหนดทิศทางว่าควรจะทำส้วมสำหรับถ่ายในที่เช่นไรบางครั้งท่านก็สั่งพระตรงๆเลยว่าไม่ให้ไปทำส้วมหนักส้วมเบาทางทิศนั้นหรือต้นไม้นั้นเพราะพวกเทวดาที่สถิตอยู่หรือเทวดามาทางทิศนั้นจะรังเกียจและยกโทษเอาดังนี้ก็มีถ้าเป็นพระที่รู้เรื่องของพวกเทวดาได้ดีอยู่แล้วก็ไม่หนักใจที่ท่านอาจารย์ต้องบอกกล่าวเพราะท่านองค์นั้นย่อมทราบวิธีปฏิบัติต่อเทวดาโดยถูกต้องและพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นมีความสามารถในทางนี้อยู่ไม่น้อยเป็นแต่ความรู้ของท่านเป็นประเภทป่าจึงไม่อาจแสดงตัวอย่างเปิดเผยกลัวนักปราชญ์จะหัวเราะเยาะเราพอทราบได้เวลาท่านสนทนากันเรื่องเทวดาประเภทและภูมิต่างๆกันมาเยี่ยมท่านเขามีเรื่องอะไรบ้างมาสนทนาหรือถามปัญหาท่านนำมาเล่าสู่กันฟังเราก็พลอยทราบภูมิจิตใจท่านที่เกี่ยวกับทางนี้ไปด้วยในถ้ำเชียงดาวซึ่งมิใช่ถ้ำยาวเข้าไปในกลางเขาที่ประชาชนชอบเข้าไปเที่ยวกันเป็นประจำแต่เป็นถ้ำหนึ่งที่สูงขึ้นไปกว่าถ้ำที่ท่านพักอยู่ท่านว่าในถ้ำที่ท่านพักมีพญานาคตัวหนึ่งรักษาถ้ำอยู่เป็นประจำมาเป็นเวลานานแต่รู้สึกจะเป็นพญานาคมิจฉาทิฏฐิจึงชอบยกโทษพระไม่มีประมาณแห่งความพอดีขณะท่านพักอยู่ถ้ำนั้นถูกพญานาคตนนั้นตำหนิติเตียนด้วยเรื่องต่างๆอยู่เป็นประจำเวลาแผ่เมตตาส่วนกุศลให้ก็รู้สึกว่ารับได้ยากคงจะเคยมีกรรมกับพระมานานยังไม่จบสิ้นลงได้ขณะท่านพักอยู่ที่นั้นจึงยกโทษอยู่เป็นประจำแทบทุกอิริยาบถแม้ขณะหลับตอนกลางคืนเวลาท่านใส่รองเท้าเดินจงกรมมีเสียงดังบ้างก็ว่าสมณะอะไรเดินจงกรมมีเสียงดังราวกับเสียงม้าแข่งไม่สำรวมระวังบ้างเลยเสียงรองเท้ากระทบดินและหินกระเทือนพวกภูเขาไม่คิดว่าใครจะมีความลำบากลำคาญบ้างเลยดังนี้ทั้งที่ท่านก็เดินไปมาอย่างเบาๆในท่าสำรวมของผู้บำเพ็ญธรรมไม่ผิดไปจากปกติธรรมดาเลยพอท่านทราบว่าพญานาคยกโทษก็พยายามระวังเดินเบาๆก็ยังถูกว่าอีกว่าสมณะอะไรเดินจงกรมเรากับเขาด้อมจะยิงนกบางครั้งเท้าท่านไปสะดุดหินทางจงกรมมีเสียงดังสุกตับบ้างเท่านั้นก็ว่าสมณะอะไรเดินจงกรมเรากับเขาเต้นรำระบำโปขโยขเยกไม่สำรวมระวังบ้างเลยบางคราวท่านตกแต่งทางจงกรมพอเดินได้สะดวกไม่ครุขระเกินไปพอยกหินก้อนนั้นมาวางยกก้อนนี้มาวางเรียงรายตามทางจงกรมก็ว่าสำนักอะไรไม่สำรวมจับโน้นโยนนี่อยู่ไม่เป็นสุขไม่คิดว่าศีรษะใครจะแตกเพราะความกระทบกระเทือนจากความอยู่ไม่เป็นสุขของตนไม่ว่าการไปการมาการเข้าการออกในบริเวณนั้นท่านต้องทำความระมัดระวังเป็นพิเศษแม้เช่นนั้นยังต้องได้รับความตำหนิจากพญานาคตัวมิจฉาทิฏฐิจนได้ตอนกลางคืนท่านพักจำวัดขณะหลับไปอวัยวะส่วนต่างๆอาจไหวจริงไปบ้าง พอตื่นนอนขึ้นมาความรู้สึกที่บันทึกไว้โดยตลอดก็บอกว่าพญานาคตำหนิว่าท่านนอนทำเสียงสุกสิกบ้างเสียงหายใจฟูดฟาดบ้างเสียงกรนบ้างร้อยแปดขณะท่านกำหนดจิตดูพญานาคตนที่โมโหและแสนยกโทษเก่งทีไรปรากฏว่าโผล่ศีรษะออกมาคอยจ้องมองท่านอยู่เป็นประจำประหนึ่งไม่ยอมพลิกสายตาไปที่อื่นเลยถ้าเป็นคนก็หน้าเสือใจยักษ์ท่านว่าไม่ยอมรับส่วนบุญจากใครเลยสร้างหน้าสร้างแต่ความโมโหโทโสอันเป็นไฟเผาตัวอยู่ตลอดเวลาท่านเองก็เมตตาสงสารกลัวพญานาคตนนั้นจะเป็นบาปกรรมหนักเข้าทุกทีแต่ก็สุดวิสัยที่จะอนุเคราะห์ได้ในระยะนั้นเพราะเธอไม่มาสนใจในเหตุผลอัตธรรมเอาเลยมีแต่คอยยกโทษอยู่ท่าเดียวบางครั้งท่านก็เตือนเธอให้ทราบเรื่องของสมณะบ้างเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบายเรื่องขององค์ท่านเองให้พญานาคทราบว่าท่านมิได้มาเพื่อก่อกรรมทำเข็นแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากมาบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างเต็มกำลังความสามารถที่จะทำได้เท่านั้นท่านไม่ควรติดใจใฝ่ต่ำว่าอาตมาจะมาทำความเดือดร้อนเสียหายแต่พยายามทำความดีทุกขณะที่ระลึกได้ผลบุญที่บำเพ็ญมามากน้อยก็ได้แผ่ไปยังสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณท่านเป็นผู้หนึ่งในจำนวนสัตว์โลกที่ควรจะได้รับส่วนบุญที่อาตมาแผ่อุทิศให้จึงไม่ควรเดือดร้อนเสียใจว่าอาตมาจะมารบกวนความสุขที่ควรจะได้การเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังเป็นอยู่ซึ่งทั่วโลกจะต้องมีการพลิกไปเปลี่ยนมานอกจากคนตายและสัตว์ตายแล้วเท่านั้นจะไม่มีกระดุกกระดิกอาตมาแม้เป็นสมณะซึ่งเป็นเพศที่สำรวมแต่ไม่ได้สำรวมแบบคนตายเพราะลมหายใจยังมีอยู่จึงจำต้องสูดเข้าสูดออกค่อยบ้างแรงบ้างขณะหลับลมหายใจก็ยังทำงานและร่างกายทุกส่วนก็ยังทำงานเช่นเดียวกันซึ่งจำต้องมีเสียงอยู่บ้างเป็นธรรมดาขณะตื่นนอนออกเดินจงกรมและทำกิจธุระบางอย่างก็ย่อมทราบว่าทำงานและจำต้องมีเสียงเช่นกันแต่ก็มิได้เลยขอบเขตท่านเคยเห็นสมณะที่ไหนบ้างที่ไม่มีการกระดุกกระดิกยืนแข็งโดอยู่ราวกับของตายเข้าใจว่าคงไม่มีในโลกมนุษย์เราการเดินจงกรมก็พยายามค่อยเดินค่อยไปในท่าสำรวมแต่ก็อดถูกตำหนิจากท่านไม่ได้ว่าเดินราวกับม้าแข็งเป็นต้นความจริงแล้วม้าแข็งซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานกับสมณะผู้มีศีลสำรวมเดินจงกรมด้วยท่าระวังตั้งสตินั้นผิดกันราวฟ้ากับดินท่านไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกันถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพในความดีทั้งหลายหมายยึดเอานรกเป็นเรือนนอนเท่านั้นอาตมาก็สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกใจพิเศษทุกอย่างทั้งที่ไม่ถูกทางถ้าท่านยังหวังความสุขความเจริญเหมือนโลกทั้งหลายท่านก็ควรสำนึกในความผิดถูกชั่วดีของตนบ้างจะไม่หาแฝงนรกเข้าไปเผาใจตลอดเวลายังจะมีทางออกบ้างการตำหนิติเตียนผู้อื่นแม้เขาจะเป็นผู้ผิดจริงยังจัดว่าเป็นการก่อกวนจิตใจตนให้ขุ่นมัวไปด้วยอยู่นั่นเองเฉพาะการเคลื่อนไหวของอาตมายังมองไม่เห็นว่าได้ผิดพลาดจากหลักของสมณะไปที่ตรงไหนบ้างแต่ก็ได้รับความตำหนิจากท่านเรื่อยมาท่านนะถ้าเป็นคนก็น่าจะอยู่กับโลกเขาไม่ได้คงจะเห็นโลกเป็นมูลแห้งมูลสดไปหมดแต่จะสำคัญตนว่าเป็นทองทั้งแท่งที่จะคละเคล้ากับโลกที่เต็มด้วยมูลไม่ได้เพราะความเดือดร้อนวุ่นวายของใจที่คิดแต่เรื่องยกโทษผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขการยกโทษผู้อื่นโดยไม่มีขอบเขตนักปราชญ์ถือว่าเป็นความผิดและเป็นบาปกรรมไม่มีชิ้นดีเลยสำหรับท่านทำไมจึงชอบแสวงยิ่งนักโดยไม่สนใจคิดว่าสร้างบาปหาทุกข์ใส่ตัวดังท่านตำหนิอาตมาแต่อาตมาไม่เป็นทุกข์เลยส่วนท่านรู้สึกกระวนกระวายสายแสอยู่ภายในไม่เป็นสุขเมื่อผลก็เห็นกันอยู่ประจักษ์ใจแต่ทำไมจึงไม่ทราบว่าความคิดนั่นเป็นทางให้ความผิดท่านคิดอะไรออกมาอาตมาทราบอยู่อย่างเต็มใจพร้อมทั้งให้อภัยอยู่ตลอดมาแต่ท่านก็ยังสร้างหน้าสร้างตาสร้างเอาสร้างเอาในบรรดากรรมทั้งหลายที่จะเผาผลาญตัวให้ฉิบหายย่อยยับท่านช่างเป็นนิสัยไม่เบื่อในบาปกรรมเอาเลยถ้าเป็นโรคก็สุดกำลังยาจะตามแก้ไขให้หายได้อาตมาเองได้พยายามแก้ไขอยู่ภายในและอนุเคราะห์สัตว์ร่วมโลกมากมายหลายจำพวกมาเป็นเวลานานมนุษย์แรกเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ตลอดพญานาคที่มีฤทธาศักดานุภาพมากกว่าท่านเป็นไหนไหนท่านเหล่านั้นยังยอมรับความจริงจากธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีใครยกโทษโกรธเคืองว่าทำไม่ดียังยอมรับนับถือกันทั่วโลกธาตุแต่มาประหลาดเฉพาะท่านเพียงผู้เดียวที่เป็นสัตว์โลกที่แปลกและพิสดารอยู่ไม่น้อยไม่ยอมรับความจริงจากอะไรเอาเลยสิ่งที่ท่านยอมรับและชอบใจไม่มีวันอิ่มพอนั้น คือการติเตียนยกโทษโกรธกริ้วผู้อื่นที่ไม่มีความผิดสิ่งนี้ท่านเข้าใจว่าเป็นความรุ่งเรืองสำหรับท่านจึงพยายามสั่งสมให้ยอมลดละปล่อยวางฉะนั้นคติของท่านจึงไม่มีนักปราชญ์ท่านใดยืนยันรับรองได้ว่าปลอดโปร่งโล่งใจในเวลาท่านถ่ายคราบจากภพที่กำลังอภัพอยู่ขณะนี้แล้วจะเป็นผู้ผ่องใสไร้ทุกข์ไม่มีบาปกรรมติดตัวอาตมาต้องขออภัยที่ได้ตัดสินใจพูดกับท่านอย่างตรงไปตรงมาตามหลักธรรมด้วยความหวังดีมิได้มีสิ่งเป็นพิษมาแอบแฝงเลยนอกจากท่านจะคิดเอาเองตามชอบใจเท่านั้นก็สุดวิสัยที่จะทำตามได้ทุกสิ่งซึ่งอาจไม่ควรก็มีนับแต่ขณะแรกที่อาตมามาพักอยู่ที่นี่ได้พยายามทำความระวังสำรวมทั้งจิตภายนอกการภายในไม่ประมาทเพราะทราบดีว่าท่านมาประจำอยู่สถานที่นี้เกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวกใจและก็ทราบดีว่าท่านเป็นสัตว์โลกที่มีนิสัยหนักในทางชอบแสวงหาโทษผู้อื่นมาเป็นความพอใจแม้ฉะนั้นก็ไม่พ้นจากการถูกมองไปในแง่ผิดๆต้องมาเจอเอาจนได้สำหรับอาตมามีความสุขใจโดยสม่ำเสมอแม้จะถูกตำหนิอยู่ทุกขณะที่เคลื่อนไหวแต่เกรงท่านผู้ตำหนิเสียเองจะเป็นบาปหาทุกข์เพราะขวนขวายอยู่ทุกขณะจิตที่แสดงออกอาตมามิได้มาแสวงหาบาปหาบกรรมอันเลวทรามจึงแน่ใจว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทางการแสดงออกทุกประตูและไม่กลัวบาปกรรมว่าจะมีทางติดตามได้นักปราชญ์ทั้งหลายนับแต่เริ่มแรกแยกสมมุติออกมาเป็นโลกเป็นธรรมท่านมีความยินดีและชมเชยในกุศลผลบุญทั้งหลายทั้งที่ท่านสร้างขึ้นเองและผู้อื่นสร้างขึ้นเพื่อเป็นความร่มเย็นแก่ตนและทำการอบรมสั่งสอนโลกให้มีความชื่นบานหันสาในความดีตลอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันแต่ท่านเองทำไมจึงมีความเห็นผิดแปลกและแหกข้อกลอกความดีออกจากตัวและกลับเมามัวมั่วสมในสิ่งชั่วเกลียดกลัวความดีจนฝังใจโดยไม่สนใจระลึกตนบ้างเลยอาตมาเองแม้ไม่ใช่ผู้เสวยกรรมแทนท่านแต่กลัวความทุกข์มหันต์แทนท่านผู้จะรับเสวยผลทนทุกข์อยู่มากจึงไม่อยากให้ท่านคิดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแก่ตนเพราะความไม่ดีที่ทำทุกประเภทล้วนเป็นสิ่งมีอำนาจอาจบันดาลผู้ทำให้กลายเป็นผู้ไร้สาระคุณโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งไม่พึงปรารถนาจะกลายมาเป็นสิ่งทรมานอย่างไม่คาดฝันสิ่งนั้นอาตมากลัวมากกว่าสิ่งใดๆในโลกความแก่เจ็บตายที่โลกกลัวกันแต่อาตมาไม่ได้กลัวมากเท่ากลัวบาปกลัวกรรมการบวชเป็นพระตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานับว่าเป็นการทรมานใจทรมานสันดานของคนมีกิเลสที่ชอบในสิ่งที่หลักศาสนาไม่ชอบแต่กลับไม่ชอบในสิ่งที่หลักศาสนาสั่งสอนให้ชอบได้เป็นอย่างดีความลำบากเพราะการฝืนกิเลสอาตมาก็ทราบแต่ก็จำต้องเข้ามาบวชเพื่อทรมานหัวใจตัวเองการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทราบว่าลำบากทุกระยะที่ฝืนทรมานแต่ก็จำต้องทรมานเพราะอยากดีและอยากหลุดพ้นจากกรรมอลามกคือกิเลสตัวไม่ยอมลงรอยเหตุผลและอัตธรรมของพระพุทธเจ้าแม้การมาพักบำเพ็ญประพฤติตัวเป็นคนเหลือเด่นไม่คิดคุณค่าในชีวิตอยู่ในถ้ำเวลานี้เพราะกลัวบาปกลัวกรรมนั่นแลไม่ใช่กลัวอะไรที่ไหนและมิได้มาหวังทำลายหรือเบียดเบียนท่านผู้ใดให้ลำบากแม้สัตว์ทุกประเภทในแหล่งแห่งไตรภพอาตมาก็เคารพไม่ดูถูกเหยียดหยามโดยถือว่าเป็นเพื่อนผู้ทรงชีพอยู่ด้วยกรรมของตนเช่นเดียวกันและมีคุณค่าความเป็นอยู่เท่าเทียมกันได้บำเพ็ญจิตแผ่ส่วนกุศลให้ความเสมอภาคและความอยู่เป็นสุขโดยทั่วกันตลอดมาไม่เหลือการสถานที่นี่ได้เย่อหยิ่งจองผองและลำพองตัวว่าเป็นมนุษย์และเป็นนักบวชที่มีชาติและเพศอันสูงกว่าเพื่อนสัตว์ผู้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายท่านก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งที่อยู่ในข่ายแห่งกรรมอันเดียวกันจึงควรสำนึกในดีชั่วสุขทุกข์ที่มีอยู่กับตัวตลอดมาการยกโทษผู้อื่นโดยขาดความไตร่ตรองนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นพอได้รับประโยชน์บ้างเลยนอกจากเป็นการสั่งสมโทษและบาปกรรมใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดเท่านั้นจึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนแล้วงดความรู้ความเห็นชนิดเป็นภัยแก่ตนเสียก็จะกลายเป็นผู้ดีมีหวังสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าใจที่เคยเหี้ยมโหดโกรธกริ้วก็จะมีวันสงบเย็นเวลาถ่ายภพถ่ายชาติเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ก็มีหวังผลเป็นกำไรคือความสุขเป็นสมบัติไม่ล่มจมระงมทุกข์ไปตลอดกาลอันหนึ่งไม่ว่าใจคนใจสัตว์ใจเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ในแหล่งโลกธาตุย่อมมีความรู้สึกรักสุขเกลียดทุกข์และไม่ตำหนิธรรมว่าเป็นข้าศึกต่อตัวเองแม้ปฏิบัติไม่ได้เพราะธรรมเป็นธรรมชาติล้ำเลิศในไตรภพมาดั้งเดิมถ้าพอมีทางปฏิบัติหรือเกี่ยวข้องได้เท่าที่กำเนิดและฐานะอำนวยบ้างสัตว์โลกย่อมพอใจในธรรมเช่นเดียวกับสัตว์ผู้มีกำเนิดที่ควรแก่ธรรมอยู่แล้วเช่นมนุษย์เป็นต้นส่วนท่านก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนสัตว์โลกผู้รู้ดีรู้ชั่วอย่างเต็มใจผ พอจะพิจารณาเลือกเฟ้นถือเอาประโยชน์ได้เท่าที่ควรแต่แล้วทำไมจึงกลายเป็นคนละคนและคนละโลกไปได้อาตมาเองก็แปลกใจที่ท่านไปพอใจและก่อโปยเอาสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายเกลียดกลัวกันและชอบตำหนิสิ่งที่นักปราชญ์ท่านชมเชยคำว่าความทุกข์ท่านเองทั้งทราบทั้งเกลียดกลัวแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ท่านทำไมจึงพอใจสั่งสมเอานักหนาคือการทำความพยายามยกโทษผู้อื่นนักปราชญ์ท่านว่าเป็นการสร้างเหตุแห่งความทุกข์นับแต่น้อยไปถึงมากจนถึงขั้นมหันตทุกข์นี้เป็นกิจประจำตัวท่านที่ทำอยู่ทุกขณะอย่างไม่นึกละอายบาปและอาจเป็นสนใจว่าอาตมาจะทราบแต่อาตมาทราบทุกระยะที่ท่านคิดไม่ดีและให้อภัยท่านตลอดมามิได้ถือโกรธถือโทษอะไรเลยนอกจากสงสารท่านที่กำลังเดินทางผิดเท่านั้นจึงได้ตัดสินใจแสดงความจริงให้ทราบไม่ผิดบังหากจะพอเกิดประโยชน์แก่ท่านบ้างอาตมาก็พอยินดีอนุโมทนาด้วยสำหรับอาตมาเองไม่มีโทษทุกข์ใดๆเกิดขึ้นแก่ตัวเองจากความคิดดีชั่วของท่านเป็นต้นเหตุเพราะไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นและเก็บสั่งสมไว้ในใจมีแต่ความสงบสุขและความสงสารที่เกิดจากการบำเพ็ญมาเป็นเรือนอยู่ของใจเท่านั้นขณะที่ท่านอธิบายทำในแง่ต่างๆให้พญานาคฟังเธอไม่ได้ตอบรับคำท่านแม้ประโยคหนึ่งเลยแต่มีความคิดแทรกขึ้นมาในระหว่างซึ่งพอเป็นประโยชน์แก่เธอบ้างว่าสมณะนี้พูดมีเหตุผลน่าฟังแต่เรายังไม่สามารถปฏิบัติตามท่านได้ในระยะนี้เพราะยังมีความยินดีในวิสัยของตนอยู่จนกว่าจะผ่านพ้นจากภพนี้ไปแล้วจึงจะสนใจปฏิบัติสมณะนี้มีสิ่งที่น่าเกรงขามอยู่มากสิ่งที่ไม่น่ารู้น่าเห็นก็รู้เห็นได้ความคิดที่เราคิดขึ้นโดยลำพังทำไมสมณะนี้ทราบได้เราอยู่ในสถานที่ลึกลับทำไมสมณะนี้เห็นได้เราคิดอะไรสมณะนี้ทราบได้โดยตลอดพระที่เคยมาพักอยู่ในถ้ำนี้เป็นจำนวนมากมายแต่ไม่เห็นว่าองค์ใดทราบว่าเราคิดอย่างไรบ้างเราอยู่อย่างไรบ้างซึ่งนับแต่เรามาอยู่ที่นี่ก็นานแสนนานพระบางองค์ถึงต้องหนีไปเพราะเราขับไล่ด้วยอุบายต่างๆให้ท่านอยู่ไม่ได้องค์เล็กเปิดตอนนี้ท่านพระอาจารย์มั่นว่าพญานาคคนพิษให้พระที่มาพักอยู่มีอันเป็นไปต่างๆจนทนอยู่ไม่ได้จำต้องหนีไปองค์เล็กผิดแต่สมณะนี้ทำไมรู้เห็นเอาเสียทุกอย่างกระทั่งความคิดนึกและยังรู้ไปตลอดที่เราคิดต่างๆแม้ขณะกำลังหลับสนิทอยู่ยังสามารถรู้และนำมาเล่าได้โดยถูกต้องประหนึ่งไม่หลับเลยแต่เราทำไมจึงมีทิฏฐิมานะไม่มีแก่ใจที่จะยอมรับนับถือและปฏิบัติตามที่สมณะนี้สั่งสอนบ้างเราคงมีกรรมหนามากดังท่านว่าไม่ผิดแน่เวลาฟังสมณะอธิบายคิดว่าที่ท่านทำประจำวันมิได้มีเจตนาเพื่อความกระทบกระทั่งเราทั้งที่ท่านเห็นและทราบความคิดชั่วลามกของเราอยู่ตลอดมาเราเกิดมาชาติก็อาภัพแม้ใจก็ยังอาภัพอีกทั้งที่รู้ดีชั่วอยู่อย่างเต็มใจดังสมณะว่าไม่ผิดเวลาเกิดชาติหน้าก็คงจะเป็นผู้อาภัพอยู่ทำนองนี้ไม่มีวันสิ้นกรรมได้เลยอีกพักหนึ่งท่านก็ถามพญานาคว่าเป็นอย่างไรบ้างที่อาตมาอธิบายทำให้ฟังพอเข้าใจบ้างหรือเปล่าเธอตอบท่านว่าเข้าใจได้ดีทุกประโยคที่ท่านเมตตาโปรดสัตว์ผู้อาภัพแต่ตัวผมเองมีกรรมหนามากคงยังไม่เบื่อความอาภัพของตนจึงกำลังถกเถียงกับตัวเองอยู่เวลานี้ยังไม่ลงรอยกันได้เลยใจคอยแต่จะไหลลงทางตามที่เคยเป็นมาอยู่เรื่อยไม่ยอมฟังเสียงอัตธรรมที่นำมาพร่ำสอนบ้างเลยท่านถามว่าใจชอบไหลลงทางต่ำนั้นไหลลงอย่างไรเธอตอบว่าก็ใจชอบแต่จะยกโทษท่านอยู่ทุกขณะที่เผลอตัวทั้งที่ท่านไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ใจมันก็ชอบคิดของมันอย่างนั้นไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะพอดีและเห็นโทษในความผิดเสียบ้างพอมีทางเดินเพื่อความดีต่อไปได้ท่านตอบว่าทุกสิ่งที่เห็นว่าเป็นโทษจริงๆด้วยความสนใจคิดอ่านไตรตรองใจก็ยอมจะเพิกถอนเสื่อมคลายในสิ่งนั้นไม่กำเริบลำพองต่อไปแต่ถ้าใจยังฝักใฝ่ใยดีโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นยังเป็นคุณก็ย่อมจะสนใจใคร่คิดปลิดโทษขึ้นเผาผลาญตนอยู่เรื่อยๆไม่มีทางลดหย่อนผ่อนคลายลงได้แน่นอนและนับวันที่ใจจะทำความลามกโสมมแก่ตนอย่างไม่มีทางช่วยได้ถ้าไม่รีบแก้ไขเสียบัดนี้เป็นต้นไปอาตมาก็เป็นเพียงผู้แนะแนวทางให้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นไม่อาจทำหน้าที่แก้ไขหรือถอดถอนแทนท่านได้การแก้ไขดัดแปลงจึงเป็นหน้าที่ของท่านผู้รับผิดชอบตัวเองจะทำความพยายามเต็มกำลังความสามารถไม่ลดละท้อถอยสิ่งที่เคยเป็นภัยก็จะค่อยลดตัวลงสิ่งที่เป็นคุณจะมีทางเจริญได้และลบล้างกันไป จนกลายเป็นความดีล้วนๆไม่มีสิ่งชั่วเข้ามาแอบแฝงแทงใจต่อไปถ้าท่านเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เคยช่วยโลกให้พ้นจากทุกข์ภัยตลอดมาท่านก็จะเป็นผู้มีธรรมคุ้มครองใจใจที่มีธรรมคุ้มครองหลับและตื่นย่อมเป็นสุขไม่กระวนกระวายสายแสมีตนเสมอภาคต่อสิ่งทั้งปวงไม่ชมสิ่งนั้นว่าดีไม่ตำหนิสิ่งนี้ว่าชั่วจนตัวเองต้องเป็นทุกข์ไปตามซึ่งไม่ใช่ทางนักปราชญ์ท่านดำเนินกันพอจบการสนทนาเธอรับคำท่านว่าจะพยายามทำตามที่ท่านแนะนำหลังจากนั้นท่านเองก็ทำความเพียรไปและสังเกตเธอไปผลปรากฏว่าดีขึ้นบ้างตอนที่ขณะจิตเธอซึ่งคอยจะยกโทษท่านบ่อยๆปรากฏขึ้นมาตามนิสัยเธอคอยทำความกดขันตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยตัวดังที่เคยเป็นมานักแต่ก็รู้สึกว่าเป็นความลำบากไม่น้อยเมื่อท่านเห็นความลำบากในการรักษาจิตของพญานาคที่คอยจะคิดไม่ดีอยู่เรื่อยๆท่านเลยหาอุบายลาเธอไปเที่ยวที่อื่นซึ่งเธอก็ยินดีให้ท่านไปเรื่องพญานาคกับท่านจึงเป็นอันยุติลงเพียงแค่นี้หลังจากนั้นท่านเลยถือเอาเรื่องพญานาคเป็นเหตุอธิบายธรรมเกี่ยวกับนิสัยของคนและสัตว์ต่อไปอีกเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้นั่งฟังบ้างไม่เสียเวลาไปเปล่าอันนับว่าเป็นคติได้ดีจึงได้นำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านนำไปพิจารณาถือเอาเป็นคติเท่าที่ควรแก่จริตนิสัยของตนท่านว่าดีชั่วมิได้เกิดขึ้นมาเองแต่อาศัยการทำบ่อยก็ชินไปเองเมื่อชินแล้วก็กลายเป็นนิสัยถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็แก้ไขยากคอยแต่จะไหลลงไปตามนิสัยที่เคยทำอยู่เสมอถ้าเป็นฝ่ายดีก็นับวันคล่องแคล่วแกล้วกล้าขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นเด็กๆที่แรกเกิดพ่อแม่ที่ฉลาดจึงต้องพยายามอบรมในทางที่ดีก่อนจะสายเกินไปและหาที่เลี้ยงที่เหมาะสมมาบำรุงรักษาไม่ปล่อยไม่ให้ปล่อยไว้ตามยถากรรมเพราะเด็กเริ่มศึกษาวิชาหลักธรรมชาติมาแต่อ่อนแต่ออกไม่ขาดว่าขาดตอนเหมือนไปเรียนที่โรงเรียนหลักวิชาธรรมชาตินี่แหละเป็นวิชาที่ฝังนิสัยเด็กได้ดีกว่าวิชาแขนงอื่นๆเพราะมีอยู่ทั่วไปทั้งในบ้านนอกบ้านในสถานที่เรียนและนอกสถานที่เรียนเด็กสามารถเรียนและจดจำได้ทุกการสถานที่ที่สิ่งนั้นๆมาสัมผัสทางทวารอายตนะภายนอกคือรูปเสียงเป็นต้นนั่นแลเป็นเหมือนแผ่นกระดานและตัวหนังสือที่เต็มไปด้วยความหมายดีชั่วต่างๆทั้งจากเด็กด้วยกันทั้งจากผู้ใหญ่ชายหญิงไม่เลือกหน้าทั้งจากโรงหนังโรงละครและโรงอะไรต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีวันเวลาบกพร่องหลักธรรมชาติเหล่านี้แลเป็นครูเครื่องค่ำสอนเด็กๆที่พร้อมอยู่แล้วในการสนิทศึกษาได้เป็นอย่างดีและมีการรับถ่ายทอดไปตลอดสายถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็พาให้เด็กชั่วได้จริงถ้าเป็นฝ่ายดีก็พาให้เด็กดีได้จริงการเห็นการได้ยินอยู่บ่อยๆเด็กย่อมถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างไปวันละเล็กละน้อยนานไปก็กลายเป็นนิสัยไปเองถ้าหลงได้เป็นนิสัยแล้วไม่ว่าทางชั่วทางดีย่อมมีทางระบายออกได้ทางไตรทวารไม่ยากเย็นอะไรที่คนชั่วทำชั่วได้ง่ายและติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขก็ดีคนดีทำดีได้ง่ายและติดใจกลายเป็นคนรักศีลรักธรรมไปตลอดชีวิตก็ดีก็เพราะนิสัยเป็นสำคัญลำพังการฝืนทำทั้งที่นิสัยไม่อำนวยมาก่อนย่อมลดละปล่อยวางได้ง่ายจนกว่าจะปรากฏผลเป็นน้ำเชื่อมที่มีรสดื่มดำแก่ใจแล้วนั่นแหละจึงจะเกิดความพอใจในงานนั้นๆทั้งชั่วและดีไม่ยอมปล่อยวางอย่างง่ายดายฉะนั้นหลักนิสัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในตัวบุคคลและสัตว์การทำอะไรจนกลายเป็นนิสัยและเป็นสิ่งแก้ไขได้ยากจึงไม่ควรทำแบบสุ่มเดาโดยมิได้ใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนเราพอทราบได้จากการฝึกฝนตนในทางที่ดีจนเคยชินต่อนิสัยเช่นการเที่ยวที่มีเหตุผลควรเที่ยวการจ่ายทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ตนและครอบครัวอย่างมีเหตุผลการรับประทานเป็นเวลาไม่พร่ำเพรื่อการหลับและการตื่นนอนตามเวลาการฝึกมัญญาตและความประพฤติในทางดีพยายามฝึกฝนด้วยความสนใจไม่ลดละจนเป็นนิสัยเคยชินแล้วย่อมสะดวกราบรื่นต่อตัวเองในวาระต่อไปเองไม่ต้องฝืนกันอยู่เรื่อยเหมือนขั้นเริ่มแรกเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่านิสัยเป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่เหลือบ่ากว่าแรงเป็นแต่ควรใช้ความเพียรพยายามบ้างในเบื้องต้นการฝึกเด็กหรือเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ฝึกในทํานองเดียวกันเราต้องการของดีคนดีก็จําต้องฝึกจนดีจะพ้นการฝึกไปไม่ได้งานอะไรๆย่อมมีการฝึกกันทั้งนั้นโลกถึงได้เรียกกันว่าฝึกงานฝึกสัตว์ฝึกคนฝึกตนฝึกใจตลอดมานอกจากตายเสียเท่านั้นจึงหมดการฝึกกันสิ่งใดที่ทํายังไม่เป็นเมื่อต้องการเป็นในสิ่งนั้นก็จําต้องฝึกและฝึกจนเป็นการเป็นงานเป็นคนดีสัตว์ดี รวมลงในคำว่าฝึกนี้ทั้งสิ้นจึงควรพิจารณาให้ถึงใจปฏิบัติให้เกิดผลคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอนได้นำเรื่องนิสัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นอธิบายให้ฟังมาลงบ้างเล็กน้อยพอเป็นคติแก่พวกเราที่กำลังอยู่ในข่ายแห่งธรรมนี้จึงขอยุติไว้เพื่อดำเนินเรื่องใหม่ต่อไปพระอรหันต์มานิพพานที่ถ้ำเชียงดาว3องค์ขณะที่ท่านพักอยู่ในถ้ำเชียงดาวปรากฏนิมิตต่างๆที่ประทับใจมากมายหลายนิมิตแต่จะนำมาลงเท่าที่ควรคือตอนกลางคืนยามดึกสงัดแทบทุกคืนมีเทวดามาจากเบื้องบนชั้นต่างๆบ้างมาจากเบื้องล่างที่ต่างๆบ้างมาฟังเทศท่านคืนละ3พวกบ้าง2พวกบ้าง1พวกบ้างตามเวลาที่ท่านนัดให้มาและมีพระอรหันต์มาสัมโมทนียกถาธรรมเครื่องรื่นเริงกับท่านเสมอไม่ได้ขาดพระอรหันต์ที่มานั้นต่างองค์ต่างแสดงวิธีนิพพานของตนท่าต่างๆให้ท่านดูบ้างทั้งองค์ที่มานิพพานในถ้ำนั้นและนิพพานในที่อื่นๆก็มาแสดงในที่นั้นบ้างพร้อมคำอธิบายประกอบด้วยขณะที่แต่ละท่านแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูและฟังอย่างถึงใจขณะที่ฟังท่านเล่าเกิดความสลดสังเวชตนและน้อยใจว่าตนมีวาสนาน้อยตาหูใจก็มีอยู่อย่างท่านแต่ไม่สามารถเป็นอย่างท่านได้ทั้งเกิดความปิติทั้งเกิดความน้อยใจเสียใจทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ก็เป็นไปในเวลาเดียวกันแต่การร้องไห้ได้พยายามเก็บไว้ในส่วนลึกไม่กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยกลัวหมู่เพื่อนจะว่าบ้าเพราะขณะนั้นก็เป็นบ้าอย่างลึกๆอยู่แล้วคำสัมโมทนียกถาธรรมที่พระอรหันตระองค์แสดงแก่ท่านพระอาจารย์มั่นนั้นเป็นคำจับใจไพเราะมากยากที่จะหาคำพูดในโลกมาเทียบให้เสมอเหมือนได้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะนำมาลงตามแบบฉบับของท่านแท้ได้จึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยความจนใจที่พอจับใจความได้จากท่านมีดังนี้พระอรหันต์ทุกประเภทเป็นบุคคลประเสริฐอัศจรรย์ทั้งแก่ตนและแก่โลกทั้ง3มีมนุษย์เทวดาเป็นต้นจะปรากฏขึ้นในโลกแต่ละองค์เป็นของยากลำบากมากรองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ลงมาเหมือนขุมทองธรรมชาติจะผุดขึ้นท่ามกลางพระนครหลวงของพระเจ้าจักรพรรดิไม่เป็นสิ่งจะผุดขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยความเป็นอยู่แห่งชีวิตของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ผิดจากความเป็นอยู่ของโลกเพราะมีชีวิตอันสดชื่นด้วยธรรมแม้ร่างกายจะเป็นสมมติเหมือนโลกทั่วไปแต่ใจผู้ครองร่างเป็นของบริสุทธิ์จึงทำให้ทุกส่วนในร่างกายสดชื่นไปตามท่านก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้ทำความพยายามกลั่นกรองเชื้อแห่งภพออกจากกายจนหมดสิ้นไปแต่กลายเป็นบุคคลไม่มีภพชาติขึ้นมาที่ใจให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอีกองค์หนึ่งพวกเราจึงได้มาเยี่ยมแสดงความยินดีเพราะไม่มีบ่อยครั้งนักที่บุคคลประเภทนี้จะอุบัติเนื่องจากเป็นความอุบัติยากทั้งที่ใครก็อยากเป็นแต่ความอยากทำไม่อำนวยดังนั้นโลกแม้จะเกิดมาในถ้ำกลางที่พึ่งมีพ่อแม่ญาติวงเป็นต้นก็ตามแต่ที่พึ่งเพื่อเกาะเพื่อยึดทางใจอันเป็นที่พึ่งสำคัญนั้นโลกยังไม่ค่อยมีกันเลยสัตว์โลกเกิดมาอย่างเกวงกว้างทวงตนอยู่เปล่าๆมีจำนวนมากกว่ามากเหลือหูเหลือตาจะพนานานับอ่านได้พระอรหันต์อุบัติก่อสรู้ขึ้นแต่ละองค์จึงเป็นของอัศจรรย์และทำประโยชน์แก่โลกทั้งสามได้มากท่านเองก็ปรากฏว่าทำประโยชน์แก่มนุษย์เทวดาอินทร์พรหมได้อย่างกว้างขวางมากมายเพราะท่านบรรลุถึงความบริสุทธิ์และแตกฉานทางภาษาใจซึ่งเป็นภาษาสำคัญกว่าภาษาใดๆในโลกทั้งสามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันต์บางประเภทต้องใช้ภาษากายช่วยทำประโยชน์แก่โลกเพราะภาษาใจเป็นภาษากลางของสัตว์โลกผู้มีวิญญาณรับรู้การสั่งสอนสัตว์โลกประเภทกายทิพย์ซึ่งหมายถึงกายที่ไม่ปรากฏด้วยตาเนื้อต้องใช้ภาษาใจล้วนๆติดต่อและแสดงอัตธรรมผู้รู้ภาษาใจด้วยการย่อมเข้าใจได้ง่ายและได้รับประโยชน์รวดเร็วกว่าธรรมดาอยู่มากดังนี้พอจบสัมโมทนียกถาธรรมแล้วก็แสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูแทบทุกองค์ในบรรดาพระอรหันต์ซึ่งมาเยี่ยมท่านที่แสดงธรรมเครื่องรื่นเริงและแสดงท่านิพพานให้ดูบางองค์ก็แสดงท่านั่งขัดสมาบนิพพานบางองค์ก็แสดงท่าสีหสายญาติคือนอนตะแคงข้างขวานิพพานบางองค์ก็แสดงท่ายืนอยู่กลางทางจงกรมนิพพานบางองค์ก็แสดงท่าเดินจงกรมนิพพานในท่าต่างๆกันที่แสดงท่านั่งกับท่านอนสีหะสายาตนิพพานมากกว่าท่านอื่นที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีน้อยมากองค์ที่แสดงท่านั่งและท่านอนนิพพานก ก็แสดงให้เห็นชัดไปตลอดสายจนถึงอวสานสุดท้ายพอสิ้นวาระของการแสดงท่าแล้วองค์นั่งนิพพานก็ล้มผลอยลงไปราวกับปุยนุ่นร่างกายทุกส่วนก็หยุดทำงานและนิ่งแน่วไปเลยองค์ที่แสดงท่านอนสีหาสายานิพพานท่านว่าสังเกตได้ยากมองเห็นลมหายใจเพียงขณะเริ่มแรกแสดงท่าเท่านั้นจากนั้นไปลมก็ละเอียดอวัยวะทุกส่วนไม่กระดุกกระดิกเลยมีแต่ท่าอันสงบเหมือนคนนอนหลับจากนั้นก็เงียบไปเลยองค์แสดงท่ายืนนิพพานก็ยืนในลักษณะรำพึงเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงตาทอดลงพอประมาณตาทั้งสองหลับสนิทมีอาการรำพึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆล้มแบกย่อตัวลงข้างกองอยู่กับพื้นแล้วค่อยๆล้มจากท่านั่งลงไปนอนกับพื้นอย่างเบาๆราวกับสำลีส่วนองค์ที่แสดงท่าเดินจงกรมนิพพานก็เดินกลับไปกลับมาราว 6-7 รอบแล้วก็ค่อยๆล้มผลอยลงไปนอนอยู่กับพื้นอย่างเบาๆแล้วก็แน่นิ่งไปเลยเช่นเดียวกันทุกๆองค์ที่แสดงวิธีนิพพานในท่าต่างๆกันนั้นมาแสดงต่อหน้าท่านโดยห่างกันประมาณวาหรือวาเศษเท่านั้นทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและประจักษ์ใจตลอดมาฟังแล้วอดน้ำตาร่วงไม่ได้ต้องหันหน้าเข้าฝาทันทีที่รู้สึกมีอาการแปลกเกิดขึ้นในขณะนั้นมิฉะนั้นก็จะปล่อยอะไรออกมาทำให้เกิดเรื่องใหญ่และอาจเป็นประวัติต่อท้ายท่านไปอีกก็ได้บรรดาพระอรหันต์ที่มาแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูนั้นแสดงด้วยท่าอันสงบเสงี่ยมงามตามากไม่มีอาการกระวนกระวายสายแสงเหมือนโรคทั่วไปเลยฟังท่าไหนก็ล้วนเป็นท่าที่ให้เกิดความสลดสังเวชเหลือจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ทุกท่าไปเพราะบุคคลอัศจรรย์นิพพานลาโลกสมมติที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงนานาประการจะไม่ให้อัศจรรย์อย่างไรใครก็ใครเถิดถ้าลงได้ประสบอย่างนั้นเข้าบ้านเข้าใจว่าต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกันจะทนเป็นใจไม้ไส้ระกำอยู่ไม่ได้แน่ที่ท่านเชียงดาวมีพระอรหันต์มานิพพาน3องค์2องค์นอนนิพพานแต่อีกองค์หนึ่งเดินจงกรมนิพพานและแสดงท่านิพพานให้ท่านดูต่อหน้าต่อตาเลยทุกองค์ที่นิพพานในท่าต่างๆได้อธิบายเหตุผลประกอบให้ท่านทราบอย่างละเอียดก่อนจะทำพิธีนิพพานที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีไม่กี่รูปส่วนท่านั่งกับท่านอนมีมากและท่านอนมีมากกว่าท่าอื่นๆท่านพิจารณาทราบว่าพระอรหันต์มานิพพานที่เมืองไทยเราหลายองค์เท่าที่จำได้มีดังนี้นิพพานที่ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่3องค์นิพพานที่หลังขาววงพระจันทร์1องค์นิพพานที่ถ้ำตะโกจังหวัดลพบุรี1องค์นิพพานที่เขาใหญ่จังหวัดนครนายก1องค์นิพพานที่วัดธาตุหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง1องค์ที่จำไม่ได้ก็ยังมีจึงขออภัยไว้ด้วยคำว่านิพพานเป็นศัพท์ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่สิ้นกิเลสและภพชาติภายในใจแล้วโดยเฉพาะมิได้ใช้ทั่วไปในสัตว์โลกผู้ยังมีกิเลสทั้งหลายเพราะพวกหลังนี้ยังเป็นผู้สั่งสมภพชาติอยู่ภายในอย่างสมบูรณ์จึงไม่มีอะไรจะควรเรียกว่านิพพานได้ในทางสมมติพอตายจากนี้ก็ไปเกิดที่นั้นตายจากที่นั้นก็ไปเกิดที่โน้นตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าประมาทในชาติเป็นมนุษย์ไม่พยายามสร้างความดีไว้ส่งเสริมเติมต่อในภพชาติต่อไปการเป็นสัตว์ก็มีหลายชนิดไม่แน่นอนเพราะทางที่จะให้เกิดเป็นสัตว์มีมากกว่าทางจะให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาอินพรหมอันเป็นภูมิสูงเป็นไหนเนื่องจากจิตใจชอบทำคำชั่วอันเป็นทางให้ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆได้มากกว่าทางดีดังนั้นสัตว์ชนิดต่างๆจึงมีมากกว่ามนุษย์และเทพพรหมแต่จะเป็นสัตว์ชนิดใดและมนุษย์เทพพรหมประเภทใดก็ล้วนมีสิ่งเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งพาให้ต่อต้นต่อแขนงเป็นภพชาติสืบต่อไปไม่มีทางดับสนิทได้จึงไม่เรียกว่านิพพาน